الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. سیزن 3 جاری ہے الحمدللہ. روزانہ ہی ہفتے کے دن کے علاوہ جب مدنی مذاکرہ ہوتا ہے ہم سلسلہ نہیں کرتے, اس کے علاوہ روزانہ ہی براہ راست یہ سلسلہ لے کر حاضر ہو رہے ہیں. دنیا بھر سے ہمیں جس طرح کی فیڈ بیکس مل رہی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس سلسلے کو بہت پسند کر رہے ہیں. یقیناً ہمارے مدنی منوں کی ذہانت دیکھ کر علم دین کے ایسی ایسے مدنی پھول سننے کو ملتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی علم دین سیکھنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے. ہمیں اس طرح کے میسیجز بھی مل رہے ہیں. یہ سلسلہ دیکھ کر ہمارا بھی ذہن بنتا جا رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جامعات میں, مدارس میں, دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں داخل کرائیں کہ جہاں بچوں کی اس طرح تربیت ہوتی ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ذہنی آزمائش کا آج کا سلسلہ شروع کریں گے اور آج ہمارے ساتھ باب المدینہ کراچی کے وہ اسلامی بھائی جو سیزن 1 میں ہمارے ساتھ انہوں نے مقابلے میں حصہ لیا تھا اور فائنل جیت کر گئے تھے. یوں تو ہم 7 شہروں میں گئے اور وہاں جا کر ہم نے ٹیم سلیکٹ کی. دو ٹیمز تمام شہروں سے آئیں, 14 ٹیمز بنی, لیکن دو ایسی ٹیمز, ایسے طلباء جن کو اعزازی طور پر ہم نے کوالیفائنگ راؤنڈ میں براہ راست شامل کیا کہ جو سیزن 1 اور سیزن 2 کے ونر تھے. تو آج سیزن 1 کے ونر جو باب المدینہ کراچی سے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے, اور اسی طرح بہت دور سے آئے ہوئے طلبہ راول پنڈی اسلام آباد کے طلبہ جن کی سلیکشن ہوئی وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. طلبہ سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے پاس تشریف لے آئیں. انشاءاللہ ان کے ساتھ سلسلہ آج شروع کرنا ہے, اور یاد رہے کہ یہ ناک آؤٹ راؤنڈ ہے. جو کوالیفائنگ راؤنڈ ہمارے جاری ہیں اس میں جو پیچھے رہ جائے گا اسے گھر جانا ہوگا, اور جیتنے والے, آج کامیاب ہونے والے طلبہ جو ہوں گے وہ اگلے راؤنڈ کی طرف چلے جائیں گے. لیکن یاد رہے ہم سے بچھڑنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے, انہیں تحائف دے کر انہیں دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں. اور کل قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بڑی زبردست رہنمائی ذہنی آزمائش کے طلبہ کی کہ نیت کیا ہونی چاہیے, جذبہ کیا ہونا چاہیے, کیا کسی کو ہرانے کا اور اپنی جیت کا جذبہ ہونا چاہیے یا علم دین کی تکرار کا جذبہ ہونا چاہیے, اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اور ہم سلسلے کے شروع میں بھی کہہ چکے یقیناً اس سلسلے میں فائنل جیتنے والوں کو ہم عمرے کا ٹکٹ دیں گے, لیکن یاد رہے ٹکٹ مل جانا مدینہ شریف جانے کی گارنٹی نہیں ہے, کیونکہ جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو ہمیں جذبات کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجاؤں کے ساتھ حرمین طیبین کی حاضری کا ذہن ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو, مدنی چینل کے ناظرین کو بھی حرمین طیبین کی بار بار باادب حاضری عطا فرمائے. آئیے پہلے طلبہ کا تعارف حاصل کرتے ہیں. بیٹا اپنا نام بتائیے. حمزہ رضا. جی بیٹا آپ. علی اصغر اتاری. جی. محمد اسامہ اتاری. جامعہ المدینہ سے ان کا تعلق, ان بچوں کو آپ نے پہلے بھی کئی بار دیکھا اور یہ ماشاءاللہ ان سلسلوں کی برکت سے کافی پاپولر بھی ہوئے, آپ جانتے ہوں گے ان کو. لیکن آج راول پنڈی سے ہمارے ساتھ پہلی بار ہمارے مہمان بہت دور سے آئے ہیں. آپ کا نام؟ محمد عباس عباسی اتاری. جی بیٹا. محمد نوید اتاری. جی آپ؟ محمد جان اتاری. اچھا کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیے آج آپ براہ راست پہلی بار سلسلے میں آئے ہیں, کیا جذبات ہیں, اور آپ کے اوپر شاید کچھ پریشر بھی فیل ہو رہا ہوگا کہ سیزن 1 کے ونر آج آپ کے مقابلے میں آ گئے ہیں, کیا کہتے ہیں, کچھ کہیں گے نوید؟ آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے اچھی ٹیم کے ساتھ مقابلہ ہے, تو انشاءاللہ ہم ان سے جیت کر آگے جائیں گے. ارے آپ جیت کر آگے جائیں گے, کانفیڈینس لیول ضرور ہائی ہونا چاہیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ پر پریشر کم ہوگا, ان پر پریشر زیادہ ہوگا, کیونکہ یہ ایسا راؤنڈ ہے کہ اس میں پیچھے رہ جانے والے اس مقابلے سے گویا باہر ہو جائیں گے, اور یہ ونر تھے تو کہتے ہیں نا وہ جیتنا آسان ہے جیت سنبھالنا مشکل ہے. تو آج مقابلہ ہے اپنے کیلیبر کو, اپنے جو معیار ہے اس کو برقرار رکھنے کا, لیکن اچھی نیتوں کے ساتھ ہم سب یہ نیت کرتے ہیں, یہاں موجود اسلامی بھائی بھی, مدنی چینل کے ناظرین بھی, یہ سلسلہ ان نیتوں کے ساتھ دیکھیں گے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شرکت کروں گا, اور یہ سلسلہ ان نیتوں کے ساتھ دیکھوں گا کہ اس کے ذریعے خوب علم دین حاصل کروں, اور علم دین حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اسے لکھ کر قید کر لیا جائے. یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش, مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کہ آپ اپنے ساتھ کوئی ڈائری رکھیں, کوئی قلم رکھیں, اور سوالات بھی لکھتے جائیں جوابات بھی لکھتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. سلسلہ ختم ہوگا, بہت سارے علم دین کے نت نئے رنگ برنگے مدنی پھول آپ کے پاس موجود ہوں گے. چلتے ہیں عابد بھائی کے پاس. عابد بھائی آج تو سیزن ون کے ونر ہیں, ایک تو ہماری سلیکشن ہے ذہنی آزمائش سیزن ون والے ہیں, ایک آپ لے کر آئے ہیں راول پنڈی سے, کیا کہیں گے آپ آج؟ جی جو ہمارے باب المدینہ کراچی والے ہیں حمزہ کے گھر میں اور دیگر مدنی منع ان کے گھر میں بھی جانا ہوا تھا, جو شروع میں سیزن ون چل رہا تھا. جی جی جی جی. تو ان کے گھر والوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ خود تو محنت کر رہے ہیں, جیسے ایک مدنی منع اس کی ذمہ داری ہے گھر کا سودا وغیرہ لے کر آتے ہیں. جی جی. تو ان کے گھر والوں نے کہا آپ تیاری کریں, سودے کسی اور سے منگوا سودا خود لے لیں گے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح تقسیم کاری ہو گئی, گھر والے بہت ان کا تعاون کرا, اور اکیلے کی محنت نہیں ہوتی ہے. جی جی. پورے گھر کا ایک اچھا تعاون ہے تو آج اس مقام پہ کھڑے ہوئے. جب ہمارا جانا ہوا راول پنڈی میں تو ادھر اس قسم کا ماحول بنا کہ سب سے زیادہ یہ چیز وہاں دیکھنے میں آئی کہ ہمارے کچھ شرائط تھے, اس میں ایک شرط یہ تھی کہ 10 سال سے 17 سال تک کے طلبہ حصہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب وہاں مجھے تو کافی تعداد میں کچھ طلبہ ایسے تھے جن کی عمر 17 سال سے اوپر تھی. ٹھیک ہے. تو جب ہم نے ان کی عمر وغیرہ معلوم کری تو 17 سال سے اوپر نکلی. تو کہا کہ نہیں آپ ہمیں بس حصے میں شامل کریں, اس سلسلے میں ہم بھی آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ شرط تھی ہے. تو بعض تو ناراض ہونے لگے اور بعض کا یہ کہنا تھا کہ ایسا سلسلہ شروع کیا جائے جس میں 17 سال سے اوپر والے بھی آئے, ہم کہاں جائیں گے. ٹھیک ہے. نہیں, سب مدینے جائیں گے انشاءاللہ, اور مدنی چینل آپ کا ہے, ایسے سلسلے آتے رہیں گے, لیکن چونکہ یہ ایک لمیٹڈ ایج والوں کا مقابلہ ہے اس لیے ایسا کیا گیا. جی. اور دوسرا جو ہمارا ایک سیگمنٹ تھا جو کہ تحریری امتحان کا تھا. ٹھیک ہے. کسی بھی شہر میں جانا ہوتا تھا, کوئی بھی طالب علم 20 کے 20 نمبر حاصل نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. لیکن ابھی ہمارے ساتھ ایک ایسے ذہین طالب علم ہیں جناب محمد عباس اتاری. اچھا. انہوں نے 20 میں سے 20 نمبر حاصل کرے تھے. اچھا اچھا. تو ایسے ذہین طالب علموں کو آپ سلیکٹ کر کے لائے ہیں, دیکھتے ہیں آج کیا کہتے ہیں, لیکن کیسے پہنچے یہاں تک, پنڈی میں کیا ہوا تھا, آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا مدنی قافلہ آ چکا ہے راول پنڈی اسلام آباد میں. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی. جتنے بھی طلبہ نے بتایا نا وہ بتا رہے ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور اس کا صحیح تلفظ ہے حضرت آمینہ رضی اللہ. آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثانی کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ تو آ جائیں, آپ کا جو ہے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھ گئے. سبحان اللہ. آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے. مدینہ اب دیکھتے ہیں وہ کون سے ذہین طلبہ ہیں جن کا نام پکارا جائے گا. عباس بن محمد ذوالفقار. سبحان اللہ. یہ تھے ذہنی آزمائش سیزن 3 کے آڈیشن کے سیگمنٹ نمبر 3 کے لیے منتخب ہونے والے طلبہ. نماز چاش, نماز غوثیہ, نماز اشراق, نماز قصر, نماز عوابین, نماز تہجد. آخری نماز کون سی تھی جس کا نام لیا گیا تھا؟ نماز اشراق. تہجد. تہجد. اور اس کا نام ہے نماز تہجد. ریزلٹ آ چکا ہے تیسرے سیگمنٹ کا. کیا بات ہے دیکھو. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھلا اور یا ملتے ہیں آنکھیں اور تلوا تیرا. جواب درست ہے. لے گئے بازی بھائی, لے گئے بازی. راول پنڈی اجمیری نے 31 نمبر حاصل کرے اور راول پنڈی بغدادی نے 23 نمبر حاصل کرے. تو اس طرح اول پوزیشن پر جو ٹیم آئی ہے اس کا نام ہے راول پنڈی اجمیری. عباس کی وہاں بھی مسکراہٹ نہیں رک رہی تھی اور یہاں بھی مسکراہٹ بڑھتی جا رہی ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ آپ سب کے چہروں پہ مسکراہٹیں ہی رہیں, لیکن ہوتا یہ دیکھا ہے کہ کسی ایک ٹیم کے طلبہ افسردہ ہو جاتے ہیں. دل چھوٹا نہیں کرنا ہے. یقیناً آپ کے گھر والے بھی اس وقت دعائیں کر رہے ہوں گے, کئی لوگ آپ کے خاندان کے دیکھ رہے ہوں گے. آپ کا یہاں تک براہ راست پہنچانا یہ بھی بڑی کامیابی ہے. لیکن یہ بدی چل کے وہ ناظرین جو آج پہلی بار یا سیزن 3 ذہنی آزمائش ہی میں شامل ہوئے انہیں بتاتے چلیں کہ سیزن 1 اور سیزن 2 بھی یہاں پر ہوا. بہت زبردست مقابلے ہوئے تھے. ربیع الاول میں سیزن ون غالباً ہوا تھا اور پھر ربیع الاخر میں ہم نے سیزن ٹو کیا تھا. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ طلبا یہ کیا ایسے ہی یہاں تک پہنچ گئے, کیسے پہنچے آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت, سبحان اللہ, تو ولادت با سعادت ہوئی تو اس سے پہلے رونما ہونے والے چند واقعات مبشرات بتائیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے رونما ہونے والے چند واقعات یہ ہیں: اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ, کسرا کا زلزلہ, بتوں کا منہ کے بل گرنا, اس کے سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں, بید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض اب, شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو, اے جان مسیحا اسے تم آ کے بچا لو. آپ کا بھی جواب درست نہیں ہوا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کیا فرماتی ہے؟ دوسرا اشارہ خانہ کعبہ, تیسرا اشارہ حج, چوتھا اشارہ بھی دیا جائے ان کو اللہ کا خلیل کہا جاتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن صحابی کو ابو طفیل کی کنیت سے پکارا جاتا ہے؟ جامعہ والوں نے پہلے لبیک کہا لیکن ان کے پاس مائک نہیں تھا. اس دور کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. امیر علیہ سنت کے اس رسالے کا نام بتائیں جو میم سے شروع ہوتا ہے. آپ وہاں نہ دیکھیں, آپ مجھے دیکھیں یا نیچے دکھائیں کر کے سوچیں. اکیلے سفر تھا مگر جواب نہ دے سکے. آپ سب مل کے نام بتا دیں. مدینے کی بچھلی, منے کی لاش, کافی سارے نام ہیں. سب سے بڑا جشن منائیں گے. جی جناب, سیزن ون کے ونر یہاں موجود ہیں اور آج پہلی بار اس سینی آزمائش سیزن تھری میں یہ آئے ہیں. کوالیفائنگ راؤنڈ ہے, ایک ناک آؤٹ راؤنڈ ہے. یاد رکھیے گا کہ 16 میں سے 8 ٹیمیں ہوں گی جو پری کوارٹر فائنل کی طرف جائیں گی. کیا کہتے ہیں حمزہ, آپ نے سیزن ون کا فائنل بھی جیت لیا, پچھلے دنوں عید اسپیشل ہم نے ذہنی آزمائش کیا تھا, اس میں بھی آپ لوگ ونر رہے تھے, اب بہت نہیں ہو گیا جیتنا؟ کیا نیت کر کے آئے آج آپ؟ دوسروں کو بھی موقع دو بھائی آگے بڑھنے کا. تسلسل برقرار رکھیں گے. تسلسل برقرار رکھنے کی نیت ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ تسلسل برقرار رہتا ہے نہیں. ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. سلسلے کا آغاز کرنے سے پہلے, ان سے سوال و جواب کرنے سے پہلے, اپنے طریقہ کار کے مطابق اب میں سوال کر رہا ہوں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے. مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں جا کہیں ہیں, تیار ہو جائیں, اپنے ٹیلی فون نمبر سنبھال لیجئے. اسکرین پر آپ کو نمبر دکھایا جائے گا, آپ اس نمبر پر میسج کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ذہنی آزمائش, ذہنی ڈاٹ آزمائش پر ہمارا اسکائپ آئی ڈی ہے, یہ اسپیشل اسکائپ آئی ڈی اس کے لیے بنایا گیا ہے. آپ اس پر بھی اپنا جواب میسج کر سکتے ہیں. کریکٹ جواب دینے والوں میں سے چند سلیکٹڈ نام ہم انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں اناؤنس کریں گے. آپ سے سوال بھی ہوگا اور آپ کو ایک شخصیت بھی بھوجنی ہے. جی ہاں, سوال نوٹ کر لیجئے, پھر شخصیت کے لیے آپ کو اشارے دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ ہے, صحابہ اکرام علیہ رضوان میں سب سے زیادہ کس صحابی نے عمر مبارک پائی؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان میں سب سے زیادہ طویل العمر یعنی سب سے بڑی عمر کس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائی؟ آپ نے جلدی سے اس کا جواب دینا ہے. یہ وہ سوال ہے جس میں آپ کو نقل کی بھی اجازت ہے. جی ہاں, مشورہ کیجئے اپنے رشتہ داروں سے, کتابوں میں تلاش کیجئے, کیونکہ آپ تو گھر بیٹھے ہیں, یہاں نہیں ہے, ان کو اجازت نہیں ہے, میرے ناظرین کو اجازت ہے. جلدی سے مشورہ کر کے جلدی سے میسج کر سکتے ہیں آپ. جی جناب, شخصیت بھی آپ سے پوچھنی ہے. آپ کو تین اشارے دے رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کو, جلدی سے شخصیت آپ نے بتانی ہے. اللہ عز و جل کے بہت بڑے ولی ہیں. دوسرا اشارہ یہ ہے, یکم رمضان المبارک کو آپ کی پیدائش ہوئی. اور تیسرا اشارہ یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ پینا آپ نے دن کے اوقات میں چھوڑ دیا، یعنی آپ نے پیدا ہوتے ہی گویا روزے رکھنے شروع کر دیے۔ یہ کون سے ولی ہیں جو پیدا ہوتے ہی روزے رکھنا شروع ہو گئے اور یکم رمضان مبارک کو ولادت ہوئی؟ جلدی کیجیے، اگر آپ پہنچ گئے ہیں تو نمبر آپ کے سامنے ہے، اسکائپ آئی ڈی آپ کے سامنے ہے، یاد رہے کہ ذہنی ڈاٹ آزمائش یہ ہمارا اسکائپ آئی ڈی ہے، اور فون نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس سلسلے کے متعلق اپنے مشورے، اپنے آئیڈیاز، اپنے کمنٹس آپ دینا چاہیں ضرور دیجئے، ہم روزانہ اپنے سلسلے میں آپ کے کچھ سلیکٹڈ مشورے اور کچھ آپ کے تاثرات ہمارے عابد بھائی کے ذریعے سنتے ہیں۔ عابد بھائی، کچھ آج تاثرات لائیں آپ؟ جی فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب المدینہ کراچی سے ندیم بھائی کہہ رہے ہیں، سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھنے سے قلبی سکون ملتا ہے، جو مدنی انہیں کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور جو مدنی انہیں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے ان کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسو دیکھ کر دلی دکھ ہوتا ہے۔ مدنی چینل کی مجلس کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جو اتنا پیارا سلسلہ شروع کیا۔ راول پنڈی سے اشفاق احمد اتاری کہہ رہے ہیں، سلسلہ ذہنی آزمائش علم دین کا خزانہ ہے، اپنے علم میں مزید اضافے کے لیے مجھے رات بھر جاگنا پڑا تو جاگوں گا، اور ہر حال میں سلسلہ دیکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عزوجل۔ مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے سلمان بھائی کہہ رہے ہیں، سلسلہ ذہنی آزمائش میری روح کی غذا بن گیا ہے، اس کو دیکھے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ اللہ اللہ۔ سردار آباد سے بنت غلام محمد اتاریہ کہہ رہی ہیں، بزریہ مدنی چینل، جب یہ معلوم ہوا کہ سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 3 شروع ہونے والا ہے تو ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی، مگر جیسے ہی 11 بجے کا سنا تو چہرے پر کھلی کلیاں مان پڑ گئیں۔ اچھا، کیونکہ 11 بجے ہمارے ہاں لائٹ چلی جاتی ہے۔ برائے کرم اس کا کوئی حل ارشاد فرمائیں۔ آج حل بھی دیں گے ہم ناظرین کو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اب جب سے ہم نے یہ سوچا ہے، ہم مشورہ 2-3 دن سے کر رہے ہیں، کل برائے راست بھی امیر علیہ سنت نے مشورہ عطا فرمایا، تو اب 10 بجے انشاءاللہ کل سے مدری ذہنی آزمائش جو ہے وہ رات 10 بجے براہ راست شروع ہوا کرے گا۔ لیکن میرے پاس ایسے میسیجز بھی ہیں، اب امریکہ میں سنیں، امریکہ میں مارننگ 10 AM پر ہم کالج میں ہوتے ہیں، 11 بجے تک آ جاتے ہیں، تو ٹائم بڑا اچھا ہے، اس کو چینج نہ کیا جائے۔ تو اب بہرحال اب کس کی، پوری دنیا کو کور کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں۔ میں ان اسلامی بھائی کو ضرور بتا دوں کہ جو کہتے ہیں کہ مجھے ذہنی آزمائش دیکھے بغیر نیند نہیں آتی، دیکھیں اتنی عادت نہ ڈال لیں، یہ روزانہ سلسلہ نہیں ہوگا، ساری زندگی نہیں ہوگا، 10-12-15 دن جب تک چلے گا، اور اس کے بعد پھر آپ کیسے سوئیں گے، تو اس کی عادت ایسی نہ ڈالیں۔ میرے پاس بھی ایک دو میسیجز ہیں، بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ذہنی آزمائش کی اس طرح تیاری کی ہوئی ہے کہ جب تک ہم کھانا بھی نہیں کھاتے، پہلے ذہنی آزمائش دیکھتے ہیں اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں۔ تو اب سے آپ کا ڈنر زیادہ لیٹ نہیں ہوگا، ہم 10 بجے سلسلہ کل سے لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اور ان ناظرین کے لیے بھی بتاتا چلوں، میرے وہ مدنی منے جو جلدی سو جاتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، یا اس وقت لائٹ جانے کا پاکستان میں بھی پرابلم ہوا کرتا ہے، تو اب کل سے، یعنی آج کا جو سلسلہ ہے، اگر آپ آج نہ دیکھ سکیں تو مت گھبرائیے، کل سے روزانہ انشاءاللہ شام 4:15 بجے یہ سلسلہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ تو یہ آج کا سلسلہ آپ مس کر جائیں یا دوبارہ دیکھنا چاہیں تو شام 4:15 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق یہ سلسلہ دیکھا جائے گا۔ کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ جی، اٹلی سے ہمارے عمران بھائی اور اسد بھائی کہہ رہے ہیں، سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے، اگر دن میں بھی ٹیلی کاسٹ ہو جائے تو شکریہ۔ چلے، ان کا بھی کام پورا ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے۔ اسلام آباد سے ام علی اتاریہ کہہ رہی ہیں، سلسلہ ذہنی آزمائش تربیت اولاد کے لیے مشعل راہ ہے، اس کو دیکھنے کی بدولت جہاں جنرل نالج کا خزانہ ہاتھ آتا ہے، وہیں حاجی عبدالحبیب اتاری کی زبان سے یہ مدنی ذہن ملتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے۔ ضیا کوٹ سے حسان اتاری کہہ رہے ہیں، سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھ کر قلبی سرور حاصل ہوتا ہے، دوران سلسلہ مدنی منوں کے جذبات دیکھ کر کمسین مبلغ نے دعوت اسلامی کے لیے دل سے بہت سی دعائیں نکلتی ہیں۔ ہمیں آپ کی دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے، یہ بچے بڑی تیاری کر کے آتے ہیں، ان کو دعاؤں سے نوازیں تاکہ یہ مزید زندگی میں بڑے کام کریں، دین کی خدمت کریں، اچھے مبلغ دعوت اسلامی بنیں۔ میں یہاں ان بچوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا جو اگلے سلسلوں کے انتظار میں ہیں یا جو گھروں پہ بیٹھے ہیں، یہ مقابلے تو بس یوں سمجھ لیں کہ مدری چینل کی زینت کے لیے کر لیے گئے، زندگی کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے، مقصد دین کی سربلندی ہو، علم دین سیکھ کر انشاءاللہ ساری دنیا میں جا کر علم دین کی روشنی پھیلائیں گے۔ ہمارا مدنی مقصد، آئیے مل کر دہراتے ہیں، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اسی مدنی مقصد کے تحت زندگی انشاءاللہ گزاریں گے۔ چلتے ہیں اب پہلے راؤنڈ کی طرف، پہلے مرحلے کی طرف، جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا جواب دیجئے سوال کا. اس راؤنڈ میں آپ دونوں ٹیم سے دس دس سوالات کیے جائیں گے. ہر سوال کا صحیح جواب دینے پر دو نمبر ملیں گے, غلط جواب دینے پر کوئی نمبر نہیں ملے گا. یاد رہے مشورہ کرنے کا وقت ہوگا آپ کے پاس 25 سیکنڈ, ود ان 25 سیکنڈ 25 سیکنڈ کے اندر ہی آپ کو اپنے سوال کا جواب دینا ہے. غلط جواب دینے کے بعد جواب کو صحیح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو براہ کرم جب بھی جواب دینا ہو آپس میں مشورہ کر کر ایک ہی بار جواب دینا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. پہلا سوال کرتے ہیں ہم باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائیوں سے. یہ بتائیے چاہے زمزم سے کیا مراد ہے؟ زمزم شریف کا کنواں. پہلا سوال بغیر مشورے کے حمزہ نے جواب دیا مگر صحیح جواب دیا, جواب بالکل درست ہے. اب چلے یہاں بھی کوئی تقسیم کاری کر لیتے ہیں. سیدھے ہاتھ کے طلبا اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں وہ باب المدینہ کے ساتھی ہو جائیں, اور اس طرف جو اسلامی بھائی بیٹھے ہیں وہ ہمارے پنڈی سے بہت دور سے آئے ہیں ان کے ساتھی ہو جائیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں. اور حوصلہ افزائی کے لیے اللہ کا ذکر کرنا کس نیت سے کریں گے؟ اللہ کی ذکر کی نیت سے. اور کیا کہیں گے؟ لیکن ذرا زور سے کہیں گے. کیسے کہیں گے؟ جی جناب. اب گھر میں بھی دو دو اگر دو ہیں تو ایک ایک طرف ہو جائیں, چار ہیں تو دو دو ایک طرف ہو جائیں, اور اپنے گھر میں بھی یہ مقابلے کا سماں بنائیں بلکہ خود جواب دینے کی کوشش کریں. ایک میسج عابد بھائی اور میرے پاس تھا کہ وہ پچھلی بار جو ہے وہ ہم آپ نے کہا تھا ٹیم بنا لیں گھر میں, تو ہم نے ٹیم بنا لی اور ہماری ٹیم جیتتے جیتتے جیتتے فائنل تک پہنچ گئی, اور فائنل میں جا کے ہمارے وہ طلبہ ہار گئے. پورے گھر میں افسردہ ماحول ہو گیا, وہ بھی روتے ہوئے گئے, ہمارے گھر میں بھی ہم روتے رہے. آج پھر ذہنی آزمائش 3 ہوا ہے شروع, تو برائے کرم ان طلبہ کو پھر بلا لیں. تو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ الحمدللہ ہم نے پورے پاکستان میں اعلان کیا تھا اور سبھی کے پاس موقع تھا, اور ان میں سے کئی طلبہ سلیکٹ ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ مدی چل کے ناظرین ان میں سے کچھ کو دیکھیں گے انشاءاللہ. سلسلے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کچھ سلسلے جو ہے حل بھی بتانے کے لیے رکھے جائیں, یہ بتائیں اس کا دل ٹوٹ گیا تو وہ کیسے جڑے گا. نہیں انشاءاللہ دل توڑنے نہیں, ہم دل جوڑنے آئے ہیں. مسکراہٹ جس انداز سے دیکھا جا رہا ہے, نہیں محبتوں کے ساتھ دیکھیں, اتنا زیادہ وہ نہ ہو جائیں آدھی, لیکن ضرور دیکھیں اور اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھیں. جی اب باری ہے ہمارے راول پنڈی کے طلبا سے. پہلا سوال زمزم شریف کی بات ہوئی ہے, بتائیے زمزم شریف خود ایک معجزہ ہے. زمزم کا کیا معجزہ ہے؟ ٹائم آپ کا جاری ہے, مشورہ بالکل کر سکتے ہیں, ابھی تقریباً 12 سیکنڈ باقی ہیں. اللہ حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زمزم شریف کا معجزہ یہ ہے کہ زمزم شریف کا پانی جو ہے کبھی کھارا ہوتا ہے کبھی میٹھا ہوتا ہے, اور رات کے 2 بجے اگر چیک کیا جائے تو وہ ایسا میٹھا ہوتا ہے جیسے تازہ دویا ہوا دودھ. بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک پانی ہو اور اس کے مختلف ذائقے ہوں, اور یہ پنجاب سے آئے ہیں اس لیے انہوں نے دودھ کی بات نہیں کی ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا قول ہے. کیا خوب بات پتا چلی آج ہمارے ناظرین کو بھی. اللہ تعالی ہمیں زمزم شریف پر جا کر یہ پانی پینا نصیب فرمائے. اور میں نے یہ جواب جب پڑھا تو میں نے بھی نیت کی ہے کہ میں رات 2 بجے تو انشاءاللہ بالخصوص ٹائم دیکھ کر انشاءاللہ پیوں گا. تو کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے, زمزم شریف کا ایک معجزہ یہ ہے کہ ہر وقت مزہ بدلتا رہتا ہے. کسی وقت کھاراپن, کچھ کھاراپن ہوتا ہے, کسی وقت نہایت شیریں, اور رات کے 2 بجے اگر پیا جائے تو تازہ دوہا ہوا گائے کا خالص دودھ معلوم ہوتا ہے. زمزم شریف کی کیا بات ہے؟ دوا بالکل درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جناب باب المدینہ کے طلبا سے سوال, یہ بتائیے کہ عجب الضم یہ کسے کہتے ہیں؟ عجب الضم یہ کسے کہتے ہیں؟ بڑا مشکل سوال جناب, ان طلبا سے آسان کیا کرنا بھی نہیں چاہیے. ریل کی ہڈی کے وہ اجزاء جسے نہ تو خوردبین کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے, نہ انہیں آنکھ جلا سکتی ہے, نہ انہیں زمین گلا سکتی ہے, یہ تخم جسم ہے, روحوں کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا. بڑا مشکل سوال اور بالکل صحیح جواب, جواب بالکل درست ہے. جی جناب, انسان کو آدمی کیوں کہتے ہیں؟ چلو بھائی آج تک آدمی کہتے رہے, آج پتا چلے گا آدمی کہتے کیوں. انسان کو آدمی اس وجہ سے کہتے ہیں, یعنی آدمی کا معنی ہوتا ہے اولاد آدم, تو اس وجہ سے یہ سب اولاد آدم کی ہے, تو اس وجہ سے آدم علیہ. جواب بالکل درست ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے سارے اولاد آدم ہیں, اس لیے آدمی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تیسرا سوال, دابۃ الارض یہ جانور قرب قیامت کے وقت نکلے گا, ٹھیک ہے. اچھا معاف کیجیے, سوال یہ ہے پل صراط کہاں نصب کیا جائے گا؟ پل صراط جہنم کی پشت پر نصب کیا جائے گا. جواب بالکل درست ہے. یہ بتائیے دنیا کی شراب اور جنت کی شراب میں کیا فرق ہوگا؟ دنیا کی شراب میں بدبو، کرواہٹ اور نشہ ہوتا ہے، پینے والا بے عقل ہو کر بےہودہ بکتا ہے، جبکہ جنت کی شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے۔ سبحان اللہ، اے دنیا میں شراب پینے والوں، توبہ کر لو، چھوڑ دو یہ شراب، صبر کر لو، اللہ کی رضا پر راضی ہو کر زندگی گزارو، انشاءاللہ جنت میں شراب پیئیں گے۔ جواب بالکل درست ہے جناب، سوال صحیح پہ صحیح بتائے جا رہے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، یہ بتائیے کہ زمین و آسمان کو کتنے دن میں بنایا گیا؟ اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، آج پتا چلے گا بنے کتنے دن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو چار دن میں اور آسمان کو دو دن میں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو چار روز میں اور آسمان کو دو دن میں بنایا، جواب بالکل درست ہے۔ یہ بتائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس تیزی کے ساتھ نشو نما پائی؟ اسپیڈ کیا تھی نشو نما کی؟ دیکھیں کیسی زبردست بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گروتھ تھی، جو ڈیوریشن تھا اس کا، کس طرح گزرتا تھا، آج ہمیں یہ پتا چلے گا نشو نما کس رفتار سے ہوئی۔ جس طرح عام بچہ جو ہے وہ ایک سال میں بڑا ہوتا ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ماہ میں اتنے بڑے ہو جاتے تھے۔ عام بچہ جتنا ایک سال میں بڑھتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مہینے میں اتنا وقت طے کر لیا کرتے، یعنی ان کی نشو نما ہو جاتی۔ جواب بالکل درست ہے۔ آپ کی آواز تھوڑی سی سلو ہے، دیکھیں آپ کا جوش آپ کے ساتھیوں کو اور جو ہے آگے بڑھنے پر انشاءاللہ مدد کرے گا۔ سوال ہے ہمارے باب المدینہ سے، باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے، وہ کون سی سورت ہے جو ایک ہی رات میں مکمل نازل ہوئی تھی؟ سورہ انعام۔ آپ نے کہا سورہ انعام، مشورہ کر کے کہا؟ اسامہ کچھ سر ہلا رہے تھے، چاہ رہے تھے کہ آپ ان سے مشورہ کر لیتے، اور میں نے کہا کہ وقت آپ کا باقی ہے لیکن جواب صحیح کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی، لیکن آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں، جواب بالکل درست ہے۔ جی جناب، آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے خلافت راشدہ کسے کہتے ہیں اور اس کے مصدق کون ہوئے؟ خلافت راشدہ ان لوگوں کے، ان کے مصداق کون ہوئے، معاف کیجئے، ان کے مصداق پہلے مراد بتائیں گے خلافت راشدہ سے، پھر ان کے مصداق کون ہوئے؟ خلافت راشدہ اب وہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اور طریقے پر چلتے ہیں، اور ان کے جو مصداق ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان، سیدنا علی مرتضیٰ، سیدنا عثمان، امام حسن مجتبی اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ۔ چاروں خلفائے راشدین، امام حسن مجتبی، امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہم، جواب بالکل درست ہے۔ یہ بتائیے شیطان اولاد آدم کے ایک عمل سے روتا ہے، شیطان بھی روتا ہے، بتائیے وہ عمل کون سا ہے؟ جب مسلمان قرآن پکڑتا ہے اور اسے سجدے کا حکم ملتا ہے تو شیطان روتا ہے اور کہتا ہے کہ ابن آدھائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا اور اس نے سجدہ کر لیا۔ دوبارہ ذرا بتائیے اس جواب کو۔ جب مسلمان قرآن پڑھتا ہے اور اس میں سجدے کا قرآن پڑھتا ہے، میں اس بات کو پک نہیں کر سکا تھا، ٹھیک ہے۔ جب اولاد آدم میں سے کوئی شخص تلاوت قرآن کرتا ہے اور سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان زاروں کتار روتا ہے اور کہتا ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا اور اس نے سجدہ کر لیا، کیونکہ شیطان کو جب حکم ملا تھا اس نے سجدہ نہ کیا۔ یہاں یہ میسج ملتا ہے، اس نے ایک سجدہ نہ کیا وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا۔ وہ لوگ جو روز سجدہ نہیں کرتے، جو روز نماز نہیں پڑھتے، انہیں سوچنا چاہیے، آئیے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیجئے۔ ذہنی آزمائش سلسلہ آپ بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں، براہ کرم آج نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جی آپ سے سوال، یہ بتائیے شیطان کن لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہے؟ اب سن لیجئے کہیں ہم اس لسٹ میں تو نہیں جن کو شیطان پسند کرتا ہے۔ شیطان ان لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہے جو زیادہ کھاتے ہیں اور زیادہ سوتے ہیں، ان کو زیادہ شیطان پسند کرتا ہے. زیادہ کھانے والے، زیادہ سونے والے، شیطان انہیں پسند کرتا ہے. اب سوچ لیجئے، زیادہ کھانے والے اور زیادہ سونے والے، جبھی تو امیر علیہ سنت کفل مدینہ کی تحریک چلائے ہیں کہ کم کھائیں گے، کم سوئیں گے، کم اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی کریں، کم بولیں. اللہ تعالی ہمیں کفل مدینہ عطا فرمائے. جواب بالکل درست ہے. اگلا سوال بتائیے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کیا تھی؟ 87 سال. اب غور کیجئے یہ سوال اور اس کا جواب. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 87 ایئر، 87 سال تھی. جواب بالکل درست ہے. اللہ تعالیٰ نے کس عمر میں یہ اولاد کی نعمت آپ کو عطا فرمائی. اگلا سوال آپ سے ہے، یہ بتائیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کا پروانہ لکھنے کا ارادہ فرمایا پھر ترک کر دیا، ترک کرنے کی وجہ بیان کیجیے. اس وجہ سے کہ ان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ میرے بعد بھی صحابہ جو ہیں انہی کی اتباع کریں گے، ان کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کریں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ جانتے تھے کہ ابو بکر کی موجودگی میں کسی اور کی بیعت نہیں لی جائے گی، اس لیے تحریر لکھنا ضروری نہیں. جواب بالکل درست ہے. تو یہ بتائیے کہ اگر جن سانپ کی حالت میں مل جائے تو کیا کیا جائے؟ سوچ لو بھائی، اگر سانپ جن جو ہے وہ سانپ کی صورت میں کسی کو ٹکر جائے نا، تو آج جواب سن لو کرنا کیا ہے. جب جن پر سانپ ہونے کا شک گزرے تو اسے اس طرح تنبیہ کی جائے، میں تمہیں قسم جن پر سانپ ہونے کا سانپ پر جن ہونے کا شک گزرے تو اسے اس طرح تنبیہ کی جائے کہ میں تمہیں قسم دلاتا ہوں اس عہد کی جو تم نے سلیمان بن داؤد علیہ السلام سے لیا تھا کہ ہم پر ظاہر نہ ہو اور ہمیں ایزا مت دو. ایسے اسامہ کبھی ایسا ہوا ہے اتفاق، ایسا سانپ ملا ہے جس کو یہ کہا آپ نے؟ لا. اچھا نہیں، ایسا کوئی اتفاق نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ میں امتحان سے محفوظ رکھے. لیکن جواب ان کا بالکل درست ہے. دیکھیں کیسے کیسے علاج موجود ہیں، اور اس طرح کی بات کرنے سے یقیناً انشاءاللہ اس کے شر سے محفوظ رہ پائیں گے. اب آپ سے سوال ہے، آٹھواں سوال آپ سے ہے. جی یہ بتائیے کہ کس فرشتے کی خدمت میں پانی برسانا اور رزق دینا وغیرہ کی ذمہ داریاں سپرد ہیں؟ میکائیل علیہ السلام. حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد ہیں پانی برسانا، رزق دینا. جواب بالکل درست ہے. یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، بتائیے ان پر سب سے پہلے ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے والے کون تھے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام. وہ کیا تھے؟ ان کے ماموزاد بھائی تھے. جواب آپ کا درست ہے، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن رشتہ آپ نے صحیح نہیں بتایا، وہ ہمارا جواب نہیں تھا، سوال نہیں تھا. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خالہ زاد بھائی تھے. بھوپیز آپ نے ماموزاد کہا، خالہ زاد بھائی تھے، لیکن وہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے ان پر ایمان لائے. جواب بالکل درست ہے. اچھا یہ بتائیے کہ وہ کون سا جانور ہے جس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ اور انگشتری سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہوگی؟ وہ جانور کون سا ہے؟ دابت الارض. دابت الارض یہ جانور قیامت کے وقت نکلے گا. جواب بالکل درست ہے. ایک سوال باقی ہے. 18 18 نمبر، یعنی 9 کے 9 صحیح جواب دے چکے ہیں. انہوں نے ہمارے دل کی دھڑکن تو تیز کر دی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی کوئی سوال کیا جائے. آپ میں سے کون جواب دیں گے؟ نہیں جواب دیں گے تو مدنی گرفتاری کرا دی جائے، پھر قافلے میں سفر کرا دیا جائے. ٹھیک ہے، تیار ہیں آپ؟ چلیں دیکھتے ہیں کون صحیح جواب دیں گے. بر صغیر کے وہ کون سے بزرگ ہیں جنہوں نے 4 سال کی عمر میں، آج آپ یہ مدنی منع دیکھ رہے ہیں نا، آپ ایسے بھی ایک مدنی منع گزرے ہیں جب ان کی 4 سال عمر تھی تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موضوع پر لگاتار 7 گھنٹے تک انہوں نے بیان کیا ہے. 4 سال کی عمر میں 7 آورز کنٹینیوسلی انہوں نے بیان کیا. جی جناب. جی جو ذہنی آزمائش میں حصہ لے رہے آئے ہیں وہ جواب نہ دیں, ہمارے مہمانوں کو جواب دے رہے ہیں. جی مائک پہنے کہاں سے آئے ہیں؟ نامت قریب ہے. جی باب المدینہ کراچی لیاری تو. اچھا لیاری کے ہمارے اسلامی بھائی ہیں, جواب دیجئے وہ کون سے بزرگ ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ, سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان. جواب بالکل درست ہے, ماشاءاللہ تحفہ دیا جائے انہیں کتاب کا. چلے ایک اور سوال بھی کر لیتے ہیں آپ سے, 2 سوال آج ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے. وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے تقریباً آدھی دنیا پر حکومت فرمائی؟ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے صحابی. دیر از ویری انٹرسٹنگ اور انفارمیٹو. بتا سکتے ہیں ایک دوسرے کو؟ بہتر تو یہ کہ خود ہی بتائیں کھڑے ہو کے. اچھا ابھی نئے اسلامی بھائی ہمارے ٹوپی والے بتائیں گے تو پھر امامہ پہننا پڑے گا. آپ کو تحفے میں امامہ دے دیں گے, امامہ سجا لیں گے. آج ٹوپی والے ہاتھ کھڑا کیا, کھڑا کیا. یہ رہیے آپ. جی امامہ پہنیں گے انشاءاللہ. مہمان ہیں آئے ہوئے ذہنی آزمائش میں. نہیں یہ تو مقابلے میں حصہ لینے نہیں, دیکھنے آئے ہوں گے نا. چلیں نہیں, یہ اپنی ٹیم کو ساتھ لائے. اچھا چلیں پھر آج امامے والے بھی ہو جائیں گے نا انشاءاللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, امام حق و باطل, وہ امام حق اور باطل کو مٹانے والے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے, ماشاءاللہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی دنیا پر حکومت کی, اور آج بھی دنیا کے کئی ایوانوں میں, دنیا کی کئی کانسٹیٹیوشن میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون بنایا ہوا, آپ کے رولز چل رہے ہیں ماشاءاللہ. امامہ شریف سجا رہے ہیں, زہ نصیب آج اگر داڑھی شریف کی بھی نیت ہو ہی جائے, داڑھی چہرے پہ سجی رہے گی تو نور اللہ نور ہو جائے گا. داڑھی کی نیت کرے تو ایک اور تحفہ بھی انہیں کتاب کا بھی دے دیں, اور اللہ کی رضا کے لیے نیت کرے, تحفے کے لیے نیت نہیں ہونی چاہیے. چلتے ہیں آخری سوال کی طرف, باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائیوں سے. انشاءاللہ آج سے داڑھی کی بھی نیت کرتا ہوں. اب لگتا ہے پھر آپ کے برابر والے اسلامی بھائی سے بھی کوئی سوال پوچھ ہی لیا جائے. اگر ایک سوال اور اس کے جواب میں ہمیں امامہ اور داڑھی دونوں ملتی ہے تو سودا مہنگا نہیں ہے. چلے آپ جب تک ان پر انفرادی کوشش کریں, تھوڑی دیر بعد ہم آتے ہیں ایک اور سوال لے کر, آسان سا لے آئیں گے. چلے مقصد ہمارا نیکی کی دعوت پھیلانا ہے. سوال آپ سے یہ ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مطلع ابر آلود دیکھتے تو رخ انور پر ناپسندیدگی کے آثار کیوں نمایاں ہو جاتے؟ اللہ اللہ اللہ, آج بادل گھرے ہوتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں, موسم انجوائے کرنے نکل پڑتے ہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا سوچ ہوا کرتی؟ آج ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلع ابر آلود دیکھ کر اس لیے رخ انور کے یہ رخ انور کا اثر تبدیل ہوا تھا, کیونکہ وہ ان کو یہ خوف تھا کہ کہیں اس مطلع میں عذاب نہ چھپا, جیسا کہ قوم کا نازل ہوا تھا. اب یہ میرا خیال ہے کہ وقت بھی بالکل آپ کا ختم ہو چکا تھا جب آپ نے سوال کا جواب شروع کیا, اور یہاں موجود اسلامی بھائی اب فیصلہ کریں گے. بیسیکلی انہوں نے آدھا پونا جواب درست دیا, میں جواب پڑھ دیتا ہوں, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے, میں ڈرتا ہوں کہیں اس بادل میں عذاب خداوندی نہ ہو جیسے کہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو ہلاک کیا گیا. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ جی ایک نمبر دیا جائے. ہمارے میرا خیال ہے ایک نمبر اس راؤنڈ میں نہیں ہے, نہیں ہے تو انہیں نمبر. جی کیا کہتے ہیں آپ, ہماری مجلس کیا کہتی ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, ایک نمبر انہیں دیا جا رہا ہے, آدھا پونا جواب درست دیا ہے, اور ہماری مجلس اور آپ کی طرف سے بھی ایک نمبر دیا جا رہا ہے, ان کا ایک نمبر لکھا جائے. چلیں بھائی آپ کی باری ہے, اور آپ سے آخری سوال ہے. اللہ تعالی نے کس فرشتے کی پیشانی پر قرآن لکھا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. بغیر مشورے کے جواب دے دیا, تھوڑی دیر لگاتے پہلے ہی سیکنڈ جواب دیا, لیکن صحیح جواب دیا. جواب بالکل درست ہے. جی جناب پہلا دور ختم ہوا, باو راول پنڈی کے اسلام آباد کے اسلامی بھائی ایک نمبر سے آگے ہیں, ذہنی آزمائش سیزن 1 کے ونر ہمارے ایک نمبر کے پیچھے ہیں. چلتے ہیں اسکور بورڈ کو دیکھتے ہیں اور پھر اگلے راؤنڈ کی طرف سفر جاری رکھیں گے. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 19 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائیوں کے, اور 20 میں سے 20 نمبر. جی عابد بھائی آپ وہاں بھی کہہ رہے تھے, یہ ہمارے عباسی نے وہاں 20 میں سے 20 لیے تھے, آج ان کی پوری ٹیم نے 20 میں سے 20 لے لیے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں کب تک ایسا کرتے ہیں. چلتے ہیں ہمارے اگلے راؤنڈ کی طرف, اور اس کا نام ہے شیر مکمل کیجئے. شیر مکمل کیجئے کی طرف ہم نے جانا ہے, اور اس راؤنڈ میں آپ کو ایک شیر کا پہلا یا دوسرا مصرع پڑھ کر سنایا جائے گا, اور آپ نے اس شیر کو مکمل کرنا ہوگا, ایک نمبر اس میں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ تیار ہیں؟ آپ بھی تیار ہیں؟ آپ سے شیر پوچھا جائے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. کیا شیر ہے, سبحان اللہ. جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. جان تو جائے گی, سب کی جائے گی نا, پر قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. آقا کے عشاق تو قبر میں دیدار مصطفیٰ کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں, موت مومن کے لیے تحفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب بالکل درست ہے جناب, ہو توفیق اس کی عطا یا الہی. ہے عالم کی خدمت یقیناً سعادت, ہو توفیق اس کی عطا یا الہی. ہے عالم کی خدمت یقیناً سعادت, ہو توفیق اس کی عطا یا الہی. جواب بالکل درست ہے. بہ نکلے اشکوں کا دھارا, یا اللہ میری جھولی بھر دے. وقت ہے آپ کے پاس, غور کر لیجئے, سوچ لیجئے, مگر سیکنڈز مکمل ہونے سے پہلے جواب دے دیجئے. بہ نکلے اشکوں کا دھارا, جس دم سوئے طیبہ سفر ہو, جس دم سوئے طیبہ سفر ہو. ختم ہو گیا. سامنے جب ہو گنبد خضرا, قلب و جگر ہو پارا پارا, بہ نکلے اشکوں کا دھارا, یا اللہ میری جھولی بھر دے. دھارا نکل رہا ہے, اشکوں کا دھارا ابھی نہ نکالیں, ابھی بہت وقت ہے, ٹینشن نہ لیں. یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ لاسٹ راؤنڈ میں پاسا پلٹ جاتا ہے, اپنے کانفیڈنس کو سنبھال کے رکھیں, ابھی مقابلہ بہت باقی ہے. آپ اوور کانفیڈنٹ بھی نہ ہو, آپ سے باری ہے. کہہ رہا تھا یہ طلب کر میں مدینہ دیکھوں. آئے آئے. کون کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا تڑپ کر میں مدینہ دے. ٹائم آپ کا بھی جا رہا ہے. جی زائروں کہنا یہ رو رو کے شہا ایک مسکین, کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دے. اپنے سلسلے سے پہلے ہی اجتماعی ذکر و نعت ہو رہا تھا, اور ہمارے عارف بھائی نے یہ شعر پڑھا تھا, لیکن ظاہر ہے آپ تیاری میں ہوں گے تو آپ کا جواب بھی آپ نہ دے سکے. چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سائلوں دامن سخی کا تھام, سائلوں دامن سخی کا تھام لو, کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا, جواب بالکل درست ہے. ہم اپنے سلسلے میں بھی جانے والوں کو خالی نہیں بھیجتے, کچھ نہ کچھ انعام دے کر ہی بھیجتے ہیں. دیکھتے انعام لے کے کون جاتا ہے اور اگلے راؤنڈ میں کون جاتا ہے. تیسرا آپ سے شعر پوچھنا ہے. آؤ سا کیے کوثر مدینے میں ہے. جود شہ بتہا کا نظارہ دیکھو, آؤ ساکیے کوثر مدینے میں ہے. حمزہ کی دعائیں مجھے لگ رہا ہے کچھ رنگ لا رہی ہیں, ان کے آنسو کچھ رنگ لا رہے ہیں, لیکن کسی کے ہارنے کی تمنا نہیں ہونی چاہیے. حشر میں جام کوثر کی ہے گر طلب, آؤ ساکیے کوثر مدینے میں ہے. آپ کا جواب بھی درست نہیں ہوا, پھر مقابلہ برابر ہو گیا ہے. چلتے ہیں باب المدینہ کراچی والوں کے پاس. وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی, وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا, وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. جواب بالکل درست ہے. جو دے روز دو در سے فیضان سنت, جو دے دو جو دے روز دو در سے فیضان سنت. سعادت ملے روزانہ دو مرتبہ, سعادت ملے در سے فیضان سنت کی, روزانہ صدقہ ہے جو دے دو روز دو در سے فیضان سنت میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. شیر آپ کا یہ بھی صحیح نہیں سنا سکے. اگلا سوال بڑا مشکل, بڑا ہی مشکل. چلیں اچھا ہے, آپ کے حصے میں مشکل ہی آنے چاہیے. جیت کے آئے بھائی. کیوں غنچہ کہوں ہے میرے آقا کا دہن پھول. کیوں غنچہ کہوں میرے آقا کا ہے دہن پھول. رمضان اور لبو زلف رخ شاہ کے فدائی. نہیں جناب, چلیں آپ میرا خیال سنا سکتے ہیں شعر, بڑا خوبصورت بڑا ہی پیارا شعر, سنتے ہیں تاکہ یہ بھی پتا چلے کہ ایسا نہیں ان کو یاد نہیں تو کسی کو یاد نہیں, ہمارے طلبا یاد کر چکے ہیں. جی. دل بستا ہوں گشتا خوشبو نہ لطافت, کیوں ہوں چکوں میرے آقا کا دہن پھول. سبحان اللہ, اعلی حضرت کا شعر, کتنی خوبصورت کلام ہے یہ. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول. جی جناب, ایک موقع ملا ہے آپ کو کچھ جوش دکھانے کا, کچھ برابر آنے کا. ہر وقت جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں. بڑا آسان شعر آ گیا بھائی آپ کے پاس. جنت میں ہو جہاں جگہ ایسی عطا یا الہی کہ ہر وقت میں انہیں دیکھ سکوں. ہر وقت جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں. بڑا مشہور شعر ہے, ہم تو شاید بچپن سے ہی یہ کلام پڑھتے رہتے ہیں. جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے. آپ کا جواب درست نہیں ہے. سلسلہ یہ راؤنڈ ہمارا ختم ہوا. اسکور بورڈ جانے سے پہلے اب ایک شعر آپ سے پوچھا جائے. کون کون سنائے گا؟ چلیں دیکھتے ہیں کون سناتا ہے. کوئی ایسا شعر سنائیں اعلی حضرت کا جس میں آب حیات لفظ آتا ہو. ایک نے تو ہاتھ اٹھا لیا. آب حیات. سب سے پہلے آپ نے ہاتھ بلند کیا. جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جامع مسیحا ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جامع مسیحا ہمارا نبی. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واقعی لگتا ایسا ہے کہ سننے والے بھی تیاری کر کے آتے ہیں. جناب چلیں چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف, دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. بتائیے بھائی. 22 نمبر باب المدینہ کراچی کے, یہی ذہنی آزمائش ہے. کبھی راؤنڈ پلڑا ادھر چلا جاتا ہے, اب پلڑا اس طرف آ چکا ہے. اور راول پنڈی کے طلبہ ایک نمبر پیچھے, گھبرائیں نہ, ابھی بہت کچھ باقی ہے. چلتے ہیں اگلے دور کی طرف جس کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے. طریقہ کار آپ کو معلوم ہوگا, آپ کے لیے بھی, مدی چل کے ناظرین کے لیے بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. آپ کسی شخصیت کے بارے میں نے سوچا ہوا ہے, آپ نے اسے بھوجنا ہے. ایک اشارہ لیں گے تو آپ پہلے اشارے میں بتا دیں گے تو 5 نمبر, دو اشارے لیں گے تو 4, تیسرا اشارہ مانگیں گے ہم آپ کو دے دیں گے مگر نمبر 3 ہو جائیں گے, اور اگر چاروں اشارے آپ لے لیں تو ایک نمبر دیا جائے گا. یہ یاد رہے, جلد بازی نہیں کرنی ورنہ آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا اگر آپ نے غلط جواب دیا. سوال کیا جائے آپ سے. جی پہلا اشارہ دیا جائے. آپ اللہ عز و جل کے نبی ہیں. آپ کے بیٹے کو قتل کیا گیا. چاہیں تو ایک اور اشارہ لے لیں. ایک اور اشارہ. قتل کرنے والے آپ کے دوسرے بیٹے تھے. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. جواب بالکل درست ہے, لیکن چونکہ 3 اشارے دے دیے تو 3 نمبر انہیں ملیں گے. آپ کی باری ہے, آپ کو اشارہ دیا جائے. تیار ہیں آپ؟ آپ بھی اللہ عز و جل کے نبی ہیں, دوسرا اشارہ دیا جائے. آپ کے والد بھی نبی ہیں, یاد رہے کئی انبیاء ایسے ہیں. تیسرا اشارہ دیا گیا. آپ کے نام پر قرآن پاک میں ایک سورت ہے جسے احسن القصص کہا گیا. غور سے مشورہ کر کے آپس میں مشورہ کریں, ادھر ادھر نہ دیکھیں اور کوئی اشارہ بھی نہ دیں. وقت آپ کا گزرتا جا رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام, اگر آپ چوتھا اشارہ مجھ سے لے لیتے, تھوڑا سا انتظار کر لیتے, تو میرا اشارہ یہ ہوتا کہ وہ بہت خوبصورت تھے. لیکن اس خوبصورت ہستی کا نام حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جواب آپ کا درست ہے, مگر ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی کی واقعی مثال نہیں دی جا سکتی, مگر آقا یوسف, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان ہے. کیا لکھتے ہیں مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے, کیا لکھتے ہیں؟ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. جواب آپ کا بالکل درست ہے, تین نمبر آپ نے بھی حاصل کر لیے ہیں. مقابلہ پھر جناب پھولوں والا ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ اسکور بورڈ کی طرف جائیں گے, عابد بھائی کچھ سوال ان سے بھی کریں. شخصیت کا کوئی شخصیت آپ سوچ کے آئیں. اچھا آپ بھی سوچ کر آئیں. چلیں بھائی, کون بوجھے گا شخصیت کو؟ چلیں اشارہ دیجئے عابد بھائی, بغیر اشارے کے نہ بتا دیں آج ہم سارے مل کے. اچھا اشارہ لینا ہے, ٹھیک ہے جناب. اشارہ چار اشارے ہیں. اچھا پہلا اشارہ یہ ہے, جنت کی افضل ترین عورتوں میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے. اللہ اللہ, پہلے اشارے میں ہی بڑا قریب پہنچا دیا بھائی. چلیں ایک اور لے لو بھائی, جلدی نہیں کرو. جی ہاتھ اٹھا کے کہیں دوسرا بھی دے دیں. وہ ہاتھ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ پوچھنا مجھ سے, سیٹ بک کر رہے ہیں. اچھا جی جی, جنت میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہوں گی. آئے آئے آئے. جی یہ تھوڑا سا ٹوسٹنگ سوال ہے, اتنا آسان نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو نا. ایک اور لے لو اشارہ, ایک اور لے لو. ان کو تو ڈر بھی نہیں ہے نمبر وغیرہ کیا کرنا ہے. یہ قافلہ مجلس والے کل سے لاؤ بھائی, ہاتھوں ہاتھ لے جایا کرے بارہ ماہ کے لیے جو غلط جواب دے. ایک اور اشارہ دے دیں. چلیں دو میں دیکھیں, پہنچتے ہیں دیکھیں سر آپ پہنچے. یہ ذہنی آزمائش والوں سے نہ پوچھیں, ان سے ان کی بارے میں پوچھیں گے. مدنی منی نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے, اسلامی بھائی نے گلے ہوئے امامہ پہن لیں گے انشاءاللہ. چلیں دو سے جواب لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہے ویسے ٹوسٹنگ سوال. جی آسان نہیں جتنا ہی سمجھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہاں سے آئے آپ؟ میں نام کاشف حسین, میں جامعہ میں پڑھتا ہوں. اچھا کون سے جامعہ پڑھتے ہیں؟ کراچی بابل مندر. کون سے درجے میں پڑھتے ہیں؟ اولا میں. اچھا اولا میں ہے, اس لیے امامے کی لگتا ہے ابھی پابندی آئی نہیں. چلے پھر آج امامے کی پابندی لے کے چلے جائیں, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. جی خاتون جنت. ہاں میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ اتنا آسان جواب نہیں. جی مدنی منی آئیے قریب. حضرت خدیجہ. خدیجہ یہ میں نے پہلے ہی کہا تھا. تیسرا اشارہ دے دیں عابد بھائی, یہ جو سمجھ رہے تھے نا یہ وہاں نہیں لے جا رہے تھے, یہ بڑا زبردست سوال لے کر آئے ہیں یہ. جی تیسرا لیں بھائی اشارہ. چلیں پیچھے اسلام بھائی کو دے ان کو جو کھڑے. چلو آ جائیں آپ آ جائیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں ہوں گی, جنت کی افضل ترین خواتین میں شمار. جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. وہ جواب دے چکے, وہ جواب صحیح نہیں ہے. چلیں آپ اشارہ دے رہے ہیں, ہمارا ٹائم. تیسرا اشارہ دیں. تیسرا اشارہ یہ, آپ کے نام میں حرف سین بھی آتا ہے. سین بھی آتا ہے. چلیں بھائی. جی آپ آ جائیں. جی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ. جی دنیا کے اندر فرعون کے پاس. یہ فرعون کی زوجیت میں تھی, مگر اسلام انہوں نے قبول کیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش وہاں پر ہوئی, بڑی تکالیف میں زندگی گزاری, مگر انعام دیکھیے کہ جنت کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت انہیں ملے گی. جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں بڑا زبردست سوال لائے تھے بھائی آپ کو, مدینہ مدینہ. جی ذرا آپ چلتے ہیں اسکور بورڈ کو دیکھتے ہیں. میرے ناظرین سے بھی سوال پوچھا گیا تھا, امید ہے میسجز آ رہے ہوں گے. اسکرین پر نمبر دکھائیے ذرا میسج کا. آج آپ سے ایک شخصیت بھی پوچھی گئی ہے اور ایک سوال بھی پوچھا گیا ہے. سوال یہ پوچھا گیا وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے طویل عمر پائی, اس صحابی کا نام بھی آپ نے بتانا ہے. اور آپ سے ایک شخصیت کے بارے میں اشارے بھی دیے گئے تھے. امید ہے کہ وہ اشارے آپ کو یاد ہوں گے اور آپ اس بارے میں ہمیں جلدی جلدی جواب بھی بھیجیں گے. سوال اشارہ بتا دوں دوبارہ. یکم رمضان کو ولادت ہوئی, اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں اور پیدا ہونے کے بعد ہی دن میں روزے رکھنے گویا شروع کر دیے, ماں کا دودھ نہ پیتے. مدنی چینل کے ناظرین نے وہ شخصیت بھی بتانی ہے اور سوال کا جواب بھی دینا ہے. اسکور بورڈ بتائیے, باب المدینہ والے کہاں ہیں, پنڈی والے کہاں ہیں؟ جی جناب, تین دور ہونے کے بعد, تین سیگمنٹس ہونے کے بعد 25 نمبر پر ہیں باب المدینہ والے, ڈبل 12 24 نمبر پر راول پنڈی والے. ایک نمبر کا فرق ہے اور یہ فرق ہم نے دیکھا ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتا, آخری سوال پر جا کر مقابلہ پلٹ جاتا ہے. اب چلتے ہیں ہمارے اگلے دور کی طرف. اگلا دور ہے ہمارا مدنی گلدستہ. تیار ہیں آپ؟ مدنی گلدستہ دیکھنا ہے, بہت غور سے دیکھنا ہے. مدنی گلدستے کے بارے میں آپ سے سوال ہوں گے, آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمل کرنا یہ شاید لاکھوں میں کسی کو صحیح آتا ہو, میرا یہ اپنا ہندی ہے, میں نے دیکھا جب وہ کوئی دو رہا ہوتا ہے, کوئی اس طرح کونیاں مار رہا ہوتا ہے کسی کو, کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے, کوئی یوں پھدک پھدک کر چل رہا ہوتا ہے, تو ہر ایک اپنے اپنے اسٹائل پہ چلتے ہیں. اصل رمل شروع کیسے ہوا کہ وہ کفار پر اس وقت روب ڈالا گیا تھا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام اس طرح چلے تھے, تو وہ ادا رکھی گئی ہے جس طرح بہادر آدمی وہ کسی پر روب ڈالنے کے لیے چلتا ہے. حالانکہ یہ چال اچھی نہیں ہے ویسے, اکڑنے والی چال. اب یہ یہاں ہمارے لیے سنت ہے, یعنی جس طواف کے بعد سعی ہو نا اس میں رمل کرنا سنت ہوتا ہے. تو یہ رمل کا طریقہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ سیدھا کندھا اس طرح کھلے گا, ٹھیک ہے نا, یہ سیدھا کندھا کھلا رکھنے کو استباع کہتے ہیں, اور یہ اس طواف میں عمرے کا جو ہم طواف کر رہے ہیں اس میں سیدھا کندھا اس طرح کھلا رکھنا یہ سنت ہے, اور یہ ساتوں پھیروں میں کھلا رہے گا. سات پھیرے جب مکمل ہو گئے تو کندھا ڈھانپ دینا ہے, نماز کھلے کندھے رکھ کر نہیں پڑھنی, نہ ویسے کھلا کندھا رکھ کر گھومنا ہے. اب یہ غلط طریقے جو میں نے محسوس کیے وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ بعض تو باقاعدہ بے تحاشا دوڑ رہے ہوتے ہیں, بعض اکثر بےچارے یوں کر رہے ہوتے ہیں, ڈر اس طرح کہ کسی کو تڑی دینی ہو ہمارے الفاظ میں تو اس کو کیا اس طرح تڑی تھوڑی دیتے ہیں. تو یہ اس وقت کافروں پر روب ڈالا گیا تھا, اس ادا کو باقی رکھا گیا. تو میں جو سمجھ سکا ہوں وہ اس طرح کی جیسے تو اس طرح چھوٹے چھوٹے قدم اور مٹھیاں بند کر کے جیسے کسی کو وہ روب ڈالنا ہے اس انداز پہ چلنا ہے رمل میں. فضا میں لبیک کی صدا فرشتا عرش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ یہ اسم کا نام آیا. جی جناب, مدنی گلدستہ دیکھا ہوگا آپ نے اور بڑے غور سے طلبہ دیکھ رہے تھے, اب دیکھتے یہ ہیں. یہ کیا وظیفہ بھی پڑھ رہے تھے حمزہ بھائی مدنی گلدستے کے ساتھ ساتھ, یا دعائیں مانگ رہے تھے؟ چلیں دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں. پہلا سوال ہے باب المدینہ کراچی والوں سے, یاد رہے پہلے سوال کے تین نمبر ہیں اور دوسرے سوال کے دو نمبر ہوں گے. امیر رسول نے فرمایا کہ شاید لاکھوں میں سے کسی کو صحیح آتا ہو, وہ کس بارے میں فرمایا, کیا صحیح آتا ہو؟ رمل, رمل کرنے کے بارے میں فرمایا کہ لاکھوں میں سے کسی کو صحیح آتا ہو. جواب بالکل درست ہے, رمل ہی کی بات کرتے ہیں. امیر علیہ سنت نے رمل کا حکم بیان کیا تھا, جس طواف کے بعد سعی ہو اس میں رمل کرنا کیا ہے, اس کا حکم بیان کیجیے. واجب ہے, آپ نے کہا واجب ہے, امیر علیہ سنت نے بتایا وہ سنت ہے, اور یہی حکم ہے کہ جس طواف میں کے بعد سعی ہو اس میں رمل کرنا سنت ہے. یہ بتائیے کتنے پھیروں میں کاندھا کھلا رکھنا ہوگا؟ تین. اگر مشورہ کر لیتے تو اچھا ہوتا. تین پھیروں میں رمل تھا, ساتوں پھیروں میں کاندھا کھلا ہوگا, جواب یہ بھی درست نہیں ہے. تین پھیروں میں رمل ہوتا ہے اور ساتوں پھیروں میں کاندھا کھلا ہوتا ہے, جسے اجتباع کہا جاتا ہے. یہ مقابلہ پتہ نہیں کہاں لے جائے گا ہمیں. جی جناب, آپ کی باری ہے. یہ بتائیں کہ کاندھا کون سا کھلا رکھنا ہے؟ دایاں کاندھا. آپ بھی مشورہ کرتے نہیں ہیں, جواب دے دیتے ہیں, لیکن جواب درست ہو گیا ہے. جواب بالکل درست ہے, دایاں کاندھا کھلا ہوگا. اسکور بورڈ کو تو دیکھیں گے. پہلے آپ سے بھی کچھ مدنی گلدستے کے بارے میں سوال کر لیں. جواب دیں گے آپ؟ اچھا جواب دیں. یہ بتائیں یہ رمل کیوں کیا جاتا تھا؟ رمل کرنے کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ اس میں کیا کانسیپٹ ہے اسلام کا؟ چلیں اس بانے ہمارے حاجی اگر سن رہے ہوں گے تو ان کی بھی تربیت ہو رہی ہوگی. سب سے پہلے آپ نے کفار کو روک دینے کی وجہ سے. پہلے کے زمانے میں جب مسلمان طواف کرتے تو کفار مکہ وہاں بیٹھے ہوتے, ان کو روک ڈالنے کے لیے کیا جاتا, اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا کے لیے کر دیا گیا. جواب بالکل درست ہے جناب. اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. ذرا ہمیں بتائیے کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. راولپنڈی اجمیری 26 نمبر پر پہنچے, اور باب المدینہ کراچی والے 2 نمبر سے آگے ہیں, 28 نمبر پر پہنچے ہیں. سلسلہ بڑا نیک ٹو نیک جا رہا ہے. اگلا سیگمنٹ ہمارا بہت خوبصورت ہے, آپ کو کچھ مزارات کا دیدار کروایا جائے گا, لیکن آج ہم آپ کے لیے تھوڑا آسان کر کے آئے ہیں. یہ انشاءاللہ آپ دونوں ٹیموں کو ہم کچھ مزارات ایک ساتھ دکھا رہے ہیں. آپ اس اسکرین پر نظر رکھیں, آپ اس اسکرین پر غور سے یہ سارے مزارات دیکھ لیں, پھر مزارات کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھا جانا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مزارات دیکھے آپ نے ماشاءاللہ. چلیں حمزہ سارے مزارات کے نام بتائیں. وہ تو بتا دیں گے میرا خیال ہے سارے نام تقریباً بتا دیں. نہیں سوال یہ نہیں ہے کہ سارے نام بتانے آپ کو. اب آپ کو مزار شریف دکھایا جائے گا, ان میں سے کوئی, اس میں اگر آپ نے پہلی باری میں جواب دے دیا تو آپ کو 5 نمبر ملیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اور اشارہ دیا جائے, آپ کو اشارہ دیا جائے گا, کچھ تصویر کو مزید واضح کیا جائے گا, آپ کو 3 نمبر ملیں گے. اور اشارہ چاہیں گے اور واضح ہم کر دیں گے. اسی طرح پھر آپ کو 4 نمبر ملیں گے, اور پھر 3. جس طرح ہمارا یہ شخصیت کون ہے, ایک مزار دکھائیں گے. صرف ان میں سے کوئی ایک مزار شریف ہوگا جو آپ کو بھوجنا ہوگا. باب المدینہ کراچی والوں کو مزار شریف دکھایا جائے, مگر تھوڑا سا دکھایا جائے. اس پر آپ نے اگر جواب دے دیا تو آپ کو 5 نمبر ملیں گے. چلے مینار تو کچھ جانا پہچانا ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایک اور اشارہ لیا جائے. ان کی دوسرا اشارہ دیا جائے. تھوڑا تصویر مزید واضح کریں بھائی. چھ دوسرا ہوگا. اللہ چاہے تو ایک اور اشارہ لے لیں, چاہے تو نام لے لیں. ٹائم بھائی ٹائم بھی چلائیں ساتھ, اب ٹائم تو خیر ختم ہونے والا ہوگا. اب مشورہ ٹائم اینڈ ہو گیا, اب نام بتا دیں جلدی سے, یا آپ اشارہ لے لیں جلدی سے, اتنی دیر نہ لگائیں. امام بری. ان کا کہنا امام بری, اور مجھے لگتا ہے کہ ذرا تصویر کھول کے بتائیں بھائی, یہ پیر مہر علی شاہ صاحب خان را, اور یہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھیاں کتھے جا اڑیاں اڑیاں. یہ جناب مزارات دیکھنے کے بعد باب المدینہ والوں نے بڑی کروشل موقع پہ, بڑے کہتے ہیں نا کہ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے یہ آج کے مقابلے کا, لیکن ہم نہیں جانتے یہ مقابلہ کہاں جانا ہے. اب باری ہے راول پنڈی والوں کی, یہ پنڈی والوں سے سوال ہوتا نا اگر تو انہوں نے پہلی باری میں جواب دے دینا تھا, یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے شہر سے آئے ہیں. چلا اب ان سے سوال کرتے ہیں. جناب دکھائیے ذرا مزار شریف, کچھ باغ کچھ درخت کچھ مینار, کیا کہیں گے؟ ایک اور اشارہ لیں گے. دکھائیں بھائی دوبارہ, دوسرا اشارہ دیں بھائی, دوسرا اشارہ دیں, اس کا ٹائم پھر سے شروع کر دیں. اشارہ دکھائیں, کچھ صحن بھی ہے کچھ درخت بھی ہیں. اشارہ صرف آپس میں مشورہ کریں بیٹا, صرف آپس میں مشورہ کریں. تیسرا اشارہ بھی آ رہا ہے, تیسرا اشارہ بھی لے رہے ہیں بھائی, تیسرا اشارہ بھی دے دیں جناب. مزار شریف کو گنبد بھی دکھا دیا, اس کا صحن بھی دکھا رہے ہیں, تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے یہ, لیکن تین اشارے ہو گئے ہیں. ایک طرف والوں نے غلطی کر لی ہے. جی آپ نیچے دیکھ کے آپس میں ادھر نہ دیکھیں پلیز. امام بخاری. امام بخاری غالباً اس لسٹ میں شاید نہیں تھے, یہ چلیں. اچھا تھے, دکھائیں بھائی. یہ بابا بلے شاہ کا مزار ہے, یہ امیزنگ سلسلہ ہے. کل کیا ہوا تھا, جو جمعے کو سلسلہ ہوا, دونوں ٹیمز نے پہلے سوال میں صحیح جواب دے کر پانچ پانچ نمبر حاصل کیے, اور اس بار دونوں طرف کے طلبا اس سیگمنٹ میں اس مرحلے میں کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے, مقابلہ وہیں کے وہیں واپس آ گیا. چلتے ہیں پھر اسکور بورڈ کی طرف, دیکھتے ہیں ہمیں ہمارا اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. ذرا بتائیے اسکور بورڈ, 28 نمبر ہی ہیں باب المدینہ کراچی والوں کے, راول پنڈی والوں کے 26 نمبر ہیں. اب سفر کرنا ہے مگر اکیلے, لیکن اس سفر سے پہلے کچھ التجائیں کچھ دعائیں آئیے مل کر کرتے ہیں. ہمارے طلبہ سے گزارش آ جائیں, نعت خواں اسلام تشریف لائیں, ہمیں اچھا سا کلام سنائیں, مل کر کچھ نعت خوانی کرتے ہیں. وہ طلبہ وہ اسلامی بھائی جو ناظرین ہیں, پانی پیتے پیتے رک گئے ہوں گے, سانسیں اٹک گئی ہوں گی, آپ بھی ریلیکس ہو جائیں پانی پی لیں, ہم مل کر راز شریف سنتے ہیں انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. جن کو مدینہ طیبہ کا بلاوا مل جاتا ہے ان کے لبوں کو کیا جا رہا ہوتا ہے؟ پیغام مصطفیٰ گلزار نبی سے آیا ہے غلام مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے غلام مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے گھڑیاں گنی ہے بس یہ شبھ گھڑی پھری مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے سینے سے سر کی ہے دھیمی سہانی صبحوں میں پردہ جگر کی ہے دھیمی سہانی صبحوں میں پردہ جگر کی ہے کلیا کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے جانے ہری ہری ہے تو بانے بھری بھری عمل پڑی ہے یہ بارش کدھر کی ہے بارش کدھر کی ہے ہم گرد کعبہ پھر سے پھکل تک تو آج وہ ہم گرد کعبہ پھر سے پھکل تک تو آج وہ ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سنبھالا یہ گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہاں ہاں رہے مدینہ کے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے جہاں وضع سر کی ہے معراج کا سما ہے کہاں پہنچ زائرو معراج کا سما ہے کہاں پہنچ زائرو کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک گھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے نبی سے ستر ہزار صبح ہے ستر ہزار شام یوں بندگی یہ زلف و رخ و آنٹھوں پہر کی ہے آنٹھوں پہر کی ہے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے رخصت ہی بار گاہ سے بس اس قدر کی ہے بس اس قدر کی ہے تڑپا کرے بدل کے پھرانا کہاں نصیب بے حکم کب مجال پرندے کو پڑ کی ہے پرندے کو پڑ کی ہے معصوم کو عمر میں صرف ایک بار بار بھر کی ہے آیا ہے بلانا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلانا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے چہیتے یہ طیبہ ہے زاہی تو مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر شر کی ہے جہاں خیر شر کی ہے کیوں تاجدار خواب میں دیکھی کبھی یہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے گدایان در کی ہے طیبہ میں مر کے ٹھنڈ چلے جاؤ آنکھیں بند شہر شفاعت نظر کی ہے آیا ہے بلانا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلانا ہم دربار نبی سے دربار نبی سے مانگے مانگ جائیں گے مانگ پائیں گے سرکار میرا لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے حاجت اگر کی ہے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی جان تھی منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی جان تھی دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھرتی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے لب والے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں لب والے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں پھیلی ہے جھولیاں لب والے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں سیدھی سڑک شہر شفاعت نظر کی ہے کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے تیرے پاک در کی ہے دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے تیرے دامان تر کی ہے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے آیا ہے بلاوا ہمیں دربار نبی سے دربار آ جائے بلاوا ہمیں دربار نبی سے. دیکھنا یہ ہے آج کے مقابلے میں کون آگے جاتے ہیں سفر مدینہ میں ہمارے ساتھ اور کون آج ہم سے تحفہ لے کر واپس گھر کو چلے جاتے ہیں. یاد رہے کہ کل چکے ایک دن پہلے جمعہ والا دن میر پور کشمیر کے طلباء جب ہم سے رخصت ہوئے تو کئی اس طرح کے میسیجز ملے کہ ہمارے شہر سے طلباء آئے اور واپس چلے گئے. تو یہ بتاتا چلوں کہ ہر شہر سے ایک ٹیم نہیں ہے, یعنی میر پور کشمیر والوں کی ایک اور انشاءاللہ ٹیم جو ہے ان کو بھی موقع ملنا ہے. مرکز الوریا والے لاہور والے ہم سے ضرور جدا ہوئے ہیں مگر ایک ٹیم جدا ہوئی ہے, ابھی طلبہ باقی ہیں, مقابلہ جاری ہے. 16 ٹیمز میں سے 8 سلیکٹ ہوں گی ہماری پری کوارٹر فائنل راؤنڈ کی طرف. یہ کوالیفائنگ ہے جس میں جو پیچھے رہ جائیں گے وہ ہم سے جدا ہوں گے, پھر 8 ٹیمز جو ہیں وہ آگے سفر کریں گی. بہرحال اب باری ہے ہمارے آخری سیگمنٹ کی جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. یہ سفر کرنا ہے اور اکیلے کرنا ہے. بیٹا آپ علی اصغر بھائی آپ یہاں آئیں, نوید آپ ادھر چلے جائیں, علی اصغر اس طرف آ جائیں اور نوید ادھر چلے جائیں, اور آپس میں مشورہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی. بیچ میں میں نے امپائر کھڑا کر دیا ہے تو ویسے کسی کو مشورہ نہیں کرنے دیں گے آپ. تو اب آپ کو 12 نمبر دکھائے جائیں گے, آپ 12 میں سے کوئی نمبر سلیکٹ کریں گے, اس نمبر کے پیچھے جو سوال ہوگا اس کا آپ نے جواب دینا ہوگا. باری ہے حمزہ کی, دکھائیے نمبرز. جی حمزہ کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 7 سات نمبر چل مدینہ کے حرور سات، طواف کے چکر بھی سات، آئیے دکھائیے سات کے پیچھے کیا سوال ہے. ارے واہ بھائی واہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا رشتہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، نام بھی ان کا حمزہ اور سوال بھی سیدنا حمزہ ہی کے نام سے آ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چچا، جواب بالکل درست ہے. جی ہمارے اسامہ بھائی کون سا نمبر پسند کریں گے؟ ساری کھول دیں ان کے لیے تو. پانچ. پانچ نمبر، چلیں پانچ نمبر بتائیں بھائی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم کا جو ترجمہ کیا اس کا نام بتائیں. کنز الایمان. بڑا ہی آسان سوال، فوراً جواب دیا، جواب بالکل درست ہے. جی ہمارے علی اصغر، آپ کون سا نمبر پسند کریں گے؟ چار. چار نمبر، چار یار کی نسبت سے. یاد رہے کچھ سوال بڑے آسان ہیں، کچھ بڑے مشکل ہیں، دیکھنا یہ ہے آپ کون سا نمبر چوز کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے سوال کیا ہے. چار نمبر کے پیچھے سوال، قرآن پاک کی دلہن کے صورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کو. سورہ رحمان کو قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے، یہ بھی جواب درست ہے. پنڈی والوں کی باری ہے. جی ہمارے پنڈی سے عباس، کون سا سوال پسند کریں گے؟ ایک نمبر. ایک نمبر جناب بتائیے، ایک نمبر کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ مدنی چینل کے سلسلوں میں نیتیں کروانے سے پہلے ایک حدیث پاک سنائی جاتی ہے، وہ حدیث پاک یا اس کا ترجمہ سنا دیں. نیت المؤمنین خیر من عملی. اس کا ترجمہ بتا دیں کیونکہ حدیث سنانے میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر. مسلمان کی نیت، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت المؤمن خیر من عملی، جواب بالکل درست ہے. جی ہمارے محمد جان، کون سا نمبر پسند کریں گے؟ چار. جی چار ہو گیا بیٹا، اب دیکھ لیں، اب ذرا غور سے اسکرین کو دیکھیں جو باقی ہے اس میں سے پسند کریں. تین نمبر، محمد جان تین نمبر پسند کر رہے ہیں. بتائیے تین نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ من و سلوا کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اتارا گیا؟ سارے سلام خاموش رہیں گے پلیز. وقت آپ کا گزر رہا ہے اور جواب آپ نے دینا ہے. کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر من و سلوا اتارا گیا؟ حضرت سلمان. حضرت موسیٰ علیہ نبینا والی الصلوۃ والسلام. ہمارے محمد جان بھائی کا جواب ٹھیک نہیں تھا. اب باری ہے نوید کی. جی نوید کون سا نمبر پسند؟ نو نمبر. جی نو نمبر. نو نمبر، نو نمبر کے پیچھے بتائیے جناب کیا سوال ہے؟ نمبر نو کے پیچھے سوال کچھ آسان ہے. مدنی چینل پر سلسلہ شروع ہونے سے پہلے کچھ نیتیں کروائی جاتی ہیں، آپ کوئی بھی دو نیتیں سنوا دیں، سنا دیجئے. انشاءاللہ پورا سلسلہ دیکھوں گا اور جو سنا اسے لکھوں گا. خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر سلسلہ دیکھوں گا، جواب درست مان لیتے ہیں. چلیں جناب اب باری ہے حمزہ کی. جی حمزہ. کون سا نمبر چاہیے آپ کو؟ گیارہ. گیارہ، گیارہویں کی نسبت سے گیارہ نمبر. بتائیے کیا سوال ہے اس کے پیچھے؟ امیر اہل سنت کا وہ کون سا رسالہ ہے جس کا آخری لفظ ہیرے ہے؟ انمول ہیرے. انمول ہیرے، جواب یہ بھی درست ہے. اب باری ہے ہمارے اسامہ کی. جی اسامہ. بارہ. بارہویں کی نسبت سے بارہ نمبر. جناب بارہ کے پیچھے بتائیے کون سا سوال چھپا ہوا ہے؟ یہ بتائیے قرآن کریم کی تفسیر خزائن العرفان کس نے تحریر فرمائی؟ خزائن العرفان مولانا محمد امجد علی اعظمی. مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی. اسامہ غلطی کرتے نہیں مگر آج غلطی کر دی. علی اصغر آپ کی باری، کون سا نمبر؟ دس. دس نمبر، جناب دس نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال موجود ہے؟ یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے. بتائیے قرآن کریم کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ قرآن کریم کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ, مقابلہ بڑا دور رہ گئے یہ ایک جواب دے کر. لیکن اب باری ہے ہمارے نوید کی. نوید کون سا نمبر لیں گے؟ نمبر 8. نمبر 8. جی جناب, 8 کے پیچھے بتائیے کون سا نمبر موجود ہے, کون سا سوال موجود ہے. بتائیے قرآن پاک کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین شریف. سورہ یاسین شریف کو. جواب بالکل درست ہے. جی عباس, دو نمبر. دو نمبر بتائیے, دو نمبر کے پیچھے کیا سوال موجود ہے؟ آیت الکرسی قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ تیسرے پارے میں. قرآن پاک کے تیسرے پارے میں آیت الکرسی ہے. جواب بالکل درست ہے. محمد جان, باری ہے آپ کی. نمبر ایک ہی باقی ہے, وہی دکھا دیجئے کہ اس کے پیچھے کیا سوال موجود ہے. تفسیر صراط الجنان کی پہلی جلد کتنے پاروں پر مشتمل ہے؟ تفسیر صراط الجنان. چھ. آپ نے کہا 6 پاروں پر, یہ 3 پاروں پر مشتمل ہے. یہ جواب درست نہیں ہو سکا. اس سے پہلے کہ ہم ہمارے رخصت ہونے والے اور جیتنے والے طلباء کے نام اور ان کے پوائنٹس بتائیں, آئیے باری ہے ہمارے مدنی چینل کے ان ناظرین کی جنہوں نے صحیح جواب دیا. صحیح جواب کئی لوگوں نے دیا. شخصیت وہ کون تھی جنہوں نے ماہ رمضان کی چاند رات کو, جن کی ولادت ہوئی, پیدا ہوتے ہی روزے رکھنا شروع کر دیے؟ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. صحیح جواب دیا اس شخصیت کے بارے میں, بنت امین باب المدینہ کراچی, ام محمد عرب شریف, بنت امانت علی اٹلی, محمد عابد یو اے ای, ادریس اتاری باب المدینہ, مدنی منا سید محمد آصف رضا اتاری عرب شریف, یوسف باپو باب المدینہ کراچی, محمد اسماعیل اتاری عرب شریف, ام کتمیر رضا باب المدینہ, بنت نبی بخش زمزم نگر حیدرآباد, محمد رفیق اتاری باب المدینہ کراچی, اسلامی بہن یو کے, علی انڈیا, عامر عرب شریف, ام ناصر یو کے, محمد محسن اتاری قادری عرب شریف, عرفان رضا اتاری عرب شریف, اسلامی بہن انگلینڈ, اسلامی بہن ممبئی ہند, اسلامی بہن ساؤتھ افریقہ, محمد رفیق اتاری یو کے, وسیم شہزاد اسلام آباد, شعیب اتاری گجرات ہند, مختار علی اتاری کینیڈا, جہانگیر اتاری بمبئی ہند, محمد اختر اتاری مکہ المکرمہ, بنت نصیر جدہ شریف. اور آپ سے ایک سوال بھی پوچھا گیا تھا. سوال کیا تھا؟ کیا دے کسی کو؟ جی جی, کس صحابی کی عمر مبارک سب سے زیادہ؟ کون سے صحابی تھے؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک پچھلے کچھ سوالات باقی ہیں. اچھا, تو ان کے جوابات مل نہیں سکے نا. اچھا, کیا سوال تھا؟ ایک سوال یہ تھا کہ آپ لوگوں یاد ہے؟ جی, بڑی توجہ سے دیکھیں. اچھا, یہ گھنٹے 12 گھنٹے کس نے ایجاد کیے؟ اتفاق کل کہیں میں گیا تو سلائی پہ ملے, وہ کہہ رہے ہو سوال کا جواب ہی آپ نے نہیں دیا. اب گھنٹے گھڑی کے دیکھتے ہیں تو یاد آ جاتے ہیں وہ سوال. تو دیکھیں یہ جو گھنٹے 12 گھنٹے بنائے گئے نمازوں کے اوقات وغیرہ کے لیے, یہ گھنٹے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایجاد کیے. ٹھیک ہے, یہ اس کا جواب تھا. اور آج جو سوال تھا, سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے 350 سال عمر پائی, سب سے طویل العمر صحابی تھے. اور ان کے نام جو صحیح بتائے, محمد رفیق اتاری باب المدینہ کراچی, عبد الکریم اتاری باب المدینہ کراچی, یوسف باپو باب المدینہ کراچی, ام کتمیر رضا باب المدینہ, مختار علی اتاری کینیڈا, محمد دانش زمزم نگر حیدرآباد, آصف حمید اتاری اسلام آباد, ام ایان اتاریا اٹلی, محمد بلال باب المدینہ کراچی, بنت امتیاز اٹلی, جواد احمد عرب شریف, اسلامی بہن شارجہ, محمد فیضان رضا اتاری کینیڈا, محمد یونس ساؤتھ افریقہ, زاہد مدنی کینیا, اسلامی بہن گجرات ہند, طارق رضا اتاری زمزم نگر حیدرآباد, سرور اتاری آسٹریلیا, ذوالفقار اتاری کیسر جاوید اٹلی, محمد ارسلان اتاری چشتیہ شریف, بنت عبد الوحید کویت, بنت جاوید اتاریہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف, فواد احمد باب المدینہ, فیضان رضا باب المدینہ, بنت سراج زمزم نگر, اسلامی بہن باب المدینہ, شاہد علی اتاری راولپنڈی. جی جناب, اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا آج ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ کی طرف جائیں گے. جی, اس سے پہلے کہ ہم اسکور بورڈ دیکھیں, کیوں نہ ہم کل کیا ہونے والا ہے, کن کن طلباء کے درمیان مقابلہ ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب مقابلہ ہونے جا رہا ہے سمکم نگر حیدرآباد کے طلباء. مرکز الاولیاء لاہور مکی. محمد ولی وسر. محمد ادراوتار. ٹیموں میں مقابلہ جو ہوگا وہ کس قدر نرالا اور کس قدر زبردست ہونے جا رہا ہے, کون فاتح ہو کر جاتا ہے, بہت کچھ معلومات میں بھی اضافہ ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی, ونر آف سیزن 2 زمزم نگر حیدرآباد کے طلبہ ہیں, اور ہمارے دوسرے شہر سے آئے ہوئے طلبا بھی ہیں. کل مقابلہ بڑا زبردست ہونا ہے, جس طرح آج بڑا پھولوں بھرا مقابلہ ہوا. راولپنڈی کے طلبا نے بڑا زبردست مقابلہ کیا مگر کچھ نمبروں سے پیچھے رہ گئے, لیکن زندگی اسی کا نام ہے, گاڑی چلتی رہے گی, موقع ملتے رہیں گے. بڑی اچھی میں نے یہ بات دیکھی کہ مسکراہٹیں ہمارے اسلام بھائی کے چہروں پر, اچھی نیتوں کے ساتھ یقیناً آئے انعامات لے کر آئے. عابد بھائی آئیے, ہم ان کو انعامات سے نوازتے. آئیے بیٹا آگے آ جائیں, ذرا اسکور بورڈ بھی دکھا دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کس راؤنڈ میں کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. ہم مل کر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جی, 38 نمبر ہیں ہمارے باب المدینہ کراچی کے طلبا, راولپنڈی کے اسلامی بھائیوں کے 34 نمبر. بڑا مقابلہ, کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا, لیکن آخر کار باب المدینہ والے اگلے راؤنڈ کی طرف چلے گئے. آئیے ان کو کچھ تحائف دیتے ہیں. ماشاءاللہ, مرحبا. انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے, آپ کو آپ کے گھر والوں کو حرمین طیبین کی بار بار حاضری عطا فرمائے. طلبا آپس میں ملاقات بھی کریں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کل انشاءاللہ یاد رہے رات 10 بجے یہ سلسلہ براہ راست اب ہوا کرے گا, ہفتے کے علاوہ سیٹرڈے نائٹ کے علاوہ روزانہ رات 10 بجے یہ سلسلہ ہوگا. اور یہ بھی یاد رہے کہ کل یعنی آج جو یہ سلسلہ ہوا, کل شام 4:15 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق یہ ریپیٹ ہوگا. آپ یہ سلسلہ اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں. اور وہ ناظرین جو ہمیں بڑی تعداد میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری لائٹ چلی جاتی ہے, مدنی چینل نے اس کا بھی حل آپ کو ڈھونڈ کر دے دیا ہے. آپ دیکھ تو نہیں سکیں گے لیکن سلسلہ سن سکتے ہیں. جی ہاں, پاکستان کے اندر رہنے والے ناظرین اگر لائٹ چلی جائے تو ٹیلی فون پر آپ یہ سلسلہ سن سکتے ہیں, بلکہ یہ سلسلہ نہیں سارا دن مدنی چینل کی نشریات سن سکتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے یہ وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر بتایا جاتا ہے. امید ہے ہمارے سلسلے کے بھی تھوڑی دیر بعد آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ اپنے ٹیلی فون کے ذریعے کس طرح مدنی چینل کو سن سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, مالک کریم ہم سب کو علم دین حاصل کرنے, اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.